Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest zaproszenie do rozmów w Centrum Dialog dla rodziców osób niepełnosprawnych. Boją się jednak wychodzić z Sejmu, chociaż mają gwarancję, że będą mogli wrócić. Nie ma odwołanych rejsów w locie, zapewnia o tym firma, chociaż część związkowców szykuje się do strajku. Ponad dwukilometrowa biało-czerwona flaga ma być rozwinięta w centrum Krakowa. Mamy zaproszenie na rozmowę od minister rodziny Elżbiety Rafalskiej. Powiedziała o tym Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Jak dodała, demonstrujący nie zamierzają skorzystać z tej propozycji, bo spotkanie miałoby być w Centrum Dialog, więc musieliby opuścić Sejm, a obawiają się, że wtedy nie będzie już tam powrotu. Z kolei minister Rafalska przed kilkoma minutami zapewniła, że osoby, które wyjdą na rozmowy po ich zakończeniu, będą mogły wrócić do Sejmu. W serwisie Trójki przed godziną mówiliśmy, że nadzieję na zakończenie protestu jeszcze przed majówką ma marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jak powiedział, liczy, że do porozumienia dojdzie dzisiaj lub jutro, chociaż podkreślał, że to nie on prowadzi negocjacje. Na razie zaplanowane rejsy nie są odwołane. Tak rzecznik lotu Adrian Kubicki mówi o planach strajku pracowników. Związkowcy zapowiedzieli, że część z nich będzie protestować mimo decyzji sądu. Na ten moment wszystkie rejsy, które są w naszym rozkładzie, są zaplanowane do wykonania. Jesteśmy przekonani, że nasi pracownicy będą mieli jednak szacunek do polskiego prawa, postanowienia sądu, które jednoznacznie powiedziało, że w tym terminie strajk odbyć się nie może. Jest dla mnie niezrozumiałe, dlaczego tej cierpliwości, poszanowania prawa nie ma wśród związków zawodowych. Mówił Kubicki. Związkowcy zarzucają prezesowi, że nie zatrudnia personelu i pilotów na umowę o pracę, ale na komercyjne kontrakty. Oznacza to, że nie mają oni żadnych praw pracowniczych. Związkowcy żądają powrotu do zasad wynagradzania, które obowiązywały przed wprowadzeniem w firmie planu ratunkowego. Władze lotu uznają protest za nielegalny. Według sądu referendum strajkowe przeprowadzono z naruszeniem procedur. 11-letni chłopiec z Polski pobity w południowo-wschodniej części Berlina. Według informacji policji incydent miał podłoże ksenofobiczne. Policja jest na to szczególnie wyczulona, gdyż w ostatnim czasie w szkołach w Berlinie dochodziło kilkakrotnie do incydentów na tle religijnym bądź narodowościowym. Do zdarzenia doszło w dzielnicy Neukölln, gdzie 11-latek bawił się z o rok starszym kolegą. W pewnym momencie podeszła do nich grupa nastolatków, 4 chłopców i 1 dziewczyna. Najpierw zaczęli oni obrażać i wyśmiewać Polaka, robiąc aluzję do kraju jego pochodzenia. Kiedy zaczepiany nie dał się sprowokować, 2 nastolatków pobiło go, zadając ciosy w twarz i żebra. Napastnicy uciekli, zanim na miejsce przybyła policja. 11-latek z Polski z obrażeniami twarzy został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy ambulatoryjnej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Służba Ochrony Państwa Urzędu Kryminalnego w Berlinie, która interweniuje w sprawach o podłożu ksenofobicznym. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Ułatwienia dla początkujących przedsiębiorców, możliwość prowadzenia małej działalności gospodarczej bez otwierania firmy i wprowadzenie zasady mówiącej, że to, co nie jest zakazane prawem, jest dozwolone. Tak brzmią niektóre zmiany, jakie wprowadza konstytucja dla biznesu. Ten pakiet 5 ustaw zaczyna obowiązywać od dzisiaj. Wiceminister finansów Paweł Cybulski uważa, że nowe prawo poprawi współpracę przedsiębiorców z urzędnikami. To jest proces, który trwa wiele lat. Jak porównamy relacje, z jakimi mieliśmy do czynienia 10 lat temu, to na pewno są już one o wiele lepsze. Jest wiele jeszcze oczekiwań ze strony społeczeństwa, przedsiębiorców i no na pewno to się wiele zmieni. Konstytucja wyraźnie pokazuje, w jakim kierunku mamy iść. Prezes Fundacji Firmy Rodzinne Katarzyna Gierczak-Grupińska liczy z kolei na sprawiedliwe traktowanie firm. Jeżeli specjalne strefy ekonomiczne są osadzane w miejscach, gdzie można tylko inwestować z bardzo dużymi pieniędzmi, to przedsiębiorcy, którzy od lat 20-30 budują swoje firmy, nie mają szansy tego zrobić. Dodajmy, że w ciągu pół roku ma zostać powołany rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. A teraz w serwisie Trójki o tych, którzy czekali do ostatniego dnia. Ja tak raczej większość rzeczy robię na ostatnią chwilę, ale nie jest to jakieś trudne, więc myślę, że nie ma problemu, żeby to oddać też w ostatnim momencie. Myślę, że to szybciutko pójdzie, będzie przyjemnie. I tak było we Wrocławskim Urzędzie Skarbowym. Przypominamy, dzisiaj ostatni dzień na rozliczenie PIT-ów. Deklaracje podatkowe można też składać elektronicznie lub skorzystać z tradycyjnej poczty. W tym przypadku liczy się data stempla. Próba bicia rekordów długości flagi narodowej będzie w Krakowie. Z okazji Dnia Flagi ponad dwukilometrową biało-czerwoną zamierzają rozłożyć w centrum miasta harcerze. Ma zająć ona całą Drogę Królewską od Bramy Floriańskiej aż po Wzgórze Wawelskie. Organizatorzy liczą, że do akcji włączą się turyści i mieszkańcy Krakowa, mówi jeden z pomysłodawców przedsięwzięcia, harcmistrz Mariusz Siódek. Radośnie świętowali to wydarzenie.

Take part in a trial. Who's gonna survive? This is gonna survive. Blinded by frozen shadow winter stars. We ain't gonna survive. We ain't gonna survive. Set a trap for me or just set a fire. We ain't gonna survive. Trójka Żonda debiutów, Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. W studiu wraz ze mną zespół Hengelo, panowie Mateusz Konieczny i Łukasz Kozera. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, cześć. A całości przysłuchiwał się Mariusz Duda, Riverside, Lunatic Soul. Dzień dobry. Człowiek, maszyna do produkowania pięknej muzyki. Dziękuję. Pierwsze wrażenie, Mariusz. Dojrzałe bardzo granie. Pierwsze wrażenie. Tak naprawdę zdałem sobie sprawę podczas naszego odsłuchu, że słuchamy kolegów, którzy siedzą naprzeciwko mnie, a nie jakiegoś tam zespołu ja to nie wiem, tak miałem skojarzenie, że słuchamy jakiejś dobrej piosenki z lat 80. w pewnym momencie. I nie mam tutaj na myśli grania lat 80. typu jakiś synth popy, tylko takiego rocka dobrego. Więc potem zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście jest to nowa rzecz i ciekawa maniera wokalisty, o tyle powiem. Podoba mi się. Ja oryginalne mocno. Taka też troszkę właśnie jakby z lat 80. Tak, ja tak jakoś, nie wiem, te wszystkie takie piosenki, taki dobry pop, jak to się ładnie mówiło, pop rock, bo lata 80. ostatnio są bardzo mocno zdominowane przez, jak ktoś mówi o latach 80., to od razu się kojarzy, że to jest jakiś synth pop, tam prawda, jakaś muzyka elektroniczna, Depeche Mode i tak dalej, a nie. Tam było przede wszystkim masę dobrych utworów takich pop-rockowych, a właściwie rock-popowych, nie wiem jak to powiedzieć, bo żeby, wiadomo, pop dla jednych jest obraźliwy, a dla innych wręcz przeciwnie. Wasz skład to nie tylko dwie osoby, prawda? Nie. Jeszcze gramy z perkusistą Jackiem Brzeziną, basistą Robertem Zającym, gitarzystą Pawłem Palejem. Ja gram na klawiszach, a Mateusz śpiewa. To, co mam przed sobą, to właściwie mini-album Hungry Eyes. Całej płyty jeszcze nie ma. Nie ma. Chcemy wydać ją właśnie, w czerwcu wchodzimy do studia pod koniec i chcemy ją wydać na jesień. Pewnie pytanie zada mój kolega redakcyjny za chwilę, więc ja go uprzedzę, żeby nie było, że on to wymyślił. Po polsku coś będzie, czy nie? Tak, pracujemy aktualnie, w zasadzie mamy już gotowy materiał, teksty również i w tym zestawieniu na pełnometrażową płytę na pewno znajdą się utwory w polskim języku. Zresztą pierwszy trafił już jakiś czas temu do sieci, to jest utwór Chłód. Można sobie posłuchać na YouTube. Hengelo to mieścinka w Holandii. Skąd taka nazwa? Skąd pomysł? Kto teraz opowiada? Ja opowiadam. Nasz perkusista wpadł na pomysł, ponieważ słyszał historię Forest Boya. To jest chłopak z Hengelo, który uciekł z tego miasta, ponieważ miał dość cywilizacji, życia takiego w pośpiechu. Uciekł gdzieś do lasu pod Berlinem i tam zamieszkał nawet jako taki przysłowiowy Tarzan. I nam spodobała się taka mała metafora, jaka za tym idzie, że dzięki naszej muzyce możemy sami uciec od cywilizacji. Ludzie, którzy słuchają, też fajnie jakby sobie odpoczęli przy tym, przestali myśleć o zgiełku codzienności. Czyli rozumiem, że płytę nagrywa się też gdzieś w kompletnej głuszy. Staramy się. Będziemy nagrywać, chyba możemy powiedzieć, będziemy nagrywać w Radioaktywnych pod Częstochową i tam właśnie chcemy się zamknąć na 5-6 dni, tak żeby nie było żadnego dostępu ze świata zewnętrznego i skupić się na robocie. To może jeszcze jedno nagranie i też w wersji niestudyjnej, a żywej. I believe that they come one day to brighten the darkest place in the world, fill the gaps between the most embarrassing words. I follow you to the end, my providence, if you like to come out. God-given words won't explain my foolish heart. Grzegorz napisał część Lunatic Soul, Tears for Fears. Fajny klimat. Tak o waszej muzyce słuchacz napisał. A dołączył do nas Hirek Grona. Dzień dobry. Dzień dobry, Hirku. No właśnie, uprzedziłem twoje pytanie a propos grania po polsku. Nawet dwa moje pytania uprzedziłeś, bo też chciałem zapytać o to miasto w Holandii. Tak. Byłeś tam? Proszę. Byłeś tam? Tak, byłem. I stąd w ogóle moja wiedza. Kiedyś, to bardzo wiele lat temu i długa opowieść, byłem przez pewien czas w Belgii. I zwiedzaliśmy cały Benelux, również we Francji byliśmy i zahaczyliśmy o to miasteczko, ponieważ tam mieszkał przyjaciel tych moich przyjaciół z Belgii i tam było znakomite piwo. Takie lokalne. Ja od siebie dodam tylko, że Riverside średnio raz na dwa lata gra w Hengelo. Jest tam świetny klub na jakieś 600-700 osób i bardzo, bardzo miło. I jak będziemy następnym razem grali, to opowiem historię o tym człowieku z lasu. Polecam. Kilku, twoje wrażenia pierwsze. Kiedy pierwszy raz usłyszałem Hengelo, to skojarzył mi się, muzyka skojarzyła mi się ze Śląskiem. I okazało się, że strzeliłem w dziesiątkę, dlatego że z jednej strony coś takiego bardzo monumentalnego, epickiego, a z drugiej strony widać nieprawdopodobną pozytywną energię. Tam dobrzy ludzie żyją. I zawsze to podkreślam, jeżdżę tam od, muszę policzyć, ile ja już mam lat, od 52 lat tam jeżdżę i mam tam rodzinę. I zawsze miłe spotkania były. I właściwie wszystkich artystów, których poznałem, którzy pochodzą ze Śląska, mają w sobie mnóstwo pozytywnego przekazu. Później, kiedy posłuchałem tego utworu z Miłoszem, nie ukrywam, że bardzo mi się spodobał, a później jeszcze trafiłem na piosenkę z Natalią, którą uwielbiam i jako artystkę oczywiście. I po prostu też jakoś mi ten klimat bardzo, bardzo przypadł do gustu, także gratuluję panowie. Wszystko jest dobrze. Ja bym jeszcze trochę więcej, jeżeli mogę mieć jakąkolwiek uwagę realizacyjną, to trochę więcej przestrzeni bym jeszcze wprowadził do tej muzyki. Ona jeszcze może brzmieć bardziej przestrzennie i rekomenduję takiego realizatora w Warszawie, który pochodzi ze Śląska, więc dogadacie się po śląsku na pewno. I zwłaszcza, że pracował jako górnik przodowy w kopalni, używa pseudonimu DJ Eprom. Jest z Jastrzębia i dzisiaj jest jednym z najlepszych realizatorów dźwięku i z najlepszych, jednym z najlepszych w Polsce robiących masteringi. Naprawdę robi to rewelacyjnie. Mnóstwo płyt miksował, masterował, między innymi ostatni album Michała Urbaniaka. Więc to już jest ten poziom i ludzie mu oddają ten materiał i bardzo polecam współpracę z nim. I on właśnie potrafi tak przestrzennie miksować. To jest niesamowite. Ja tak sobie myślę, że Mariusz mógł podjąć się produkcji troszkę z wami. No tak, zależy jeszcze jaka to miałaby być produkcja, bo jest produkcja, która polega na kręceniu gałkami i produkcja tak zwana kanapowa. Więc ja mogę z przyjemnością poleżeć na kanapie. Twoje wrażenia po drugim utworze? Bardzo podobne. Ja nie odczułem akurat tutaj, tak jak Hirek, że zespół jest ze Śląska. Ja poleciałem jakoś tak światowo bardziej, bo tak jak wspomniałem wcześniej, nie wiem dlaczego wracałem do wspomnień z tych przed 30 lat. To nie brzmi jakoś tak super współcześnie dzisiaj. A może przez to, że nie brzmi tak super współcześnie, brzmi właśnie współcześnie, bo to jest też taki paradoks. Ale słyszę tutaj dużo takiej takiej klasyki rockowej z tego okresu takiego z miłości do piosenki, z miłości do melodii. I widzę, że wy macie dużo tego w sobie i to jest w ogóle piękne i bardzo unikatowe w dzisiejszych takich poszarpanych rytmicznie czasach. No właśnie, to jest świetna uwaga, że tu jest bardzo dużo melodii. Dzięki Mariusz, że to powiedziałeś. Poza tym nie wszystko musi brzmieć tak jak produkcje Skrillexa, czy nie wiem, Migosów i jeszcze tam kogoś innego, no tak? Czy muzyki tanecznej. Można sięgnąć do klasycznego rocka w sposób bardzo piękny. Pamiętajmy o tym, że ostatnia rewolucja rockowa miała miejsce 30 lat temu i to był grunge. Zatem to gdzieś tam wszystko pozostało u rockmenów i w tym czasie właściwie no nie było żadnej takiej rewolucji rockowej, aczkolwiek te nagrania współczesne brzmią inaczej i mogą brzmieć bardziej jeszcze nowocześnie, bo i też sprzęt się zmienił do nagrywania i wszystko właściwie podejście. Ludzie młodzi przyszli do muzyki niż te 30 lat temu. Posłuchajmy nagrania kolejnego. To be like yesterday, 'cause this time it's gonna be so different. The void is going through our heads. And hungry eyes are disappointed hearts. You cover my eyes, can see my way back. Trójka Żąda Debiutów. Dziś zespół Hengelo gra dla nas swoje utwory. Właściwie się nie odzywacie przez samą audycję praktycznie. Nie chcemy przeszkadzać, bo tutaj takie miłe słowa padają. Chcę się uczyć. Wy jesteście głównymi bohaterami tej audycji. Powiedzcie troszkę o waszym wspólnym graniu. Długo razem pracujecie? Wspólne granie zaczęło się pod koniec 2015. Ja współpracowałem wcześniej z metalowymi składami głównie, więc to zupełnie inny klimat. To takim wokalem śpiewałeś w kapeli metalowej? Nie, to był zupełnie inny klimat. Ciężki, growlowy głos. Potrzebowałem odskoczni, szukałem czegoś nowego, eksperymentowałem trochę z muzyką elektroniczną. Przez Facebooka w zasadzie poznaliśmy się z gitarzystą, obecnym Pawłem Palejem, który prowadził skład instrumentalny. Czyli generalnie zespół już był uformowany, chłopaki grali instrumentalną muzykę gitarową, szukali wokalisty, ja szukałem zespołu, no i połączyliśmy swoje siły. Przyjechałem na pierwszą próbę, jeszcze graliśmy wtedy w Gliwicach. Kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać. Oczekiwałem właśnie bardziej takich alternatywno-elektronicznych klimatów. Generalnie odbywało się to wszystko na zasadzie takich prostych jam sessions i okazało się, że wyszło to zupełnie naturalnie, bez żadnego planowania. Nie byliśmy zorientowani na jakiś konkretny kierunek, nurt. Tak jak wcześniej już tutaj dyskutowaliśmy, to ludzie bardziej zdefiniowali to, w jakim kierunku idziemy. No, pojawiają się jakieś skojarzenia z muzyką lat 80., z tym klasyczną formą rocka. Padają takie porównania jak Depeche Mode, chociaż to są bardziej już syntezatorowe klimaty. Ja też rzekłbym nawet, że tak momentami jakiś Simple Minds ma, jeżeli chodzi o takie formy przestrzenne, granie, ten bardziej takie lata 80. Lubimy przestrzeń. Tak. A ja bym się w ogóle nie przywiązywał do określania stylistycznego, tylko bym robił swoje i wpisałbym nowe piosenki, szukałbym jakichś nowych, fajnych brzmień, gdzie poza anteną bardzo dużo rozmawialiśmy o rytmie, a przecież rytm i melodia to są dwa najważniejsze, dla mnie przynajmniej, dwa najważniejsze elementy każdej dobrej piosenki. I napisze się dobrą piosenkę, to piosenka zostaje. Nie trzeba być wielkim gitarzystą, można zagrać jeden riff i tu zawsze jak mantrę powtarzam, że Kurt Cobain zagrał jeden riff i stał się legendą. Mm. Niektórzy wymiatają na gitarach nieprawdopodobne solówki i nigdy tymi legendami nie będą. Także wydaje mi się, że trzeba po prostu robić swoje. Piszcie dalej piosenki, niech wam to sprawia radość i jak jeszcze ludzie na koncerty będą przychodzili, to już będzie w ogóle super. No i tak, to najważniejsze. Dużo koncertujecie czy nie? Staramy się jak najwięcej. Teraz mamy lekką przerwę właśnie dlatego, żeby skupić się na materiale płytowym i chcemy na jesień ruszyć z taką trasą już po całej Polsce, która też będzie promowała naszą płytę. A skoro mówimy o jesieni, to jesienią, właściwie późnym latem, nowa płyta Riverside. Tak, tak. Planujemy bardzo mocno zrobić kolejny album. z dużą dawką melodii. I rytmu. I rytmu, dokładnie, tak. Więc to u nas taka trochę klasyka, ale to jesień. No, aczkolwiek, żeby płyta wyszła ładnie na winylu i żeby płyta ładnie się ukazała we wszystkich możliwych aspektach, to musimy oddać ją do wytwórni 20 czerwca, a to oznacza, że zegar bije z niewyobrażalną prędkością. Ja szybciutko zaraz wracam do domu pisać dalej tekst. No właśnie, oderwaliśmy cię od pisania tekstów, żebyś mógł przyjść do studia, posłać Hengela z nami, ale pomyślałem sobie, że jesteś akurat tym człowiekiem, który o takiej muzyce może powiedzieć sporo, bo gdzieś tam te dźwięki pasowały do siebie. To bardzo bliska jest mi taka muzyka, przyznaję się. A to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to na to, że to jest taka dosyć mocno koncertowa też muzyka. Ona bardzo pasuje do tych przestrzennych hal, więc ja wam, panowie, życzę, żebyście po nagraniu swojego debiutanckiego albumu ruszyli w trasę i przyciągnęli jak najwięcej publiczności, bo w dzisiejszych czasach to granie koncertów definiuje, chociaż czasami zdarzają się wyjątki studyjne. Wspominaliśmy o grupie Riverside, ale Lunatic Soul też ma coś dla swoich fanów już w tej chwili. Czy twój zespół, jednoosobowy, znaczy wstydliwy? Nie, wątek studyjny mówię. Studyjny, wstydliwy zrozumiałem. To na szczęście chyba już nie, chociaż był 10 lat temu, kiedy zacząłem go wydawać i tak byłem zawstydzony, że wydałem go jako Lunatic Soul, a nie Mariusz Duda. Ale cieszę się, bo dzięki temu udało się stworzyć swoją własną taką alternatywną rzeczywistość. Ja się bardzo cieszę, że mam coś takiego, bo mogę się rozwijać jako muzyk indywidualnie i pracować nad różnymi rzeczami. To już chyba Mariusz piąta płyta, tak? To już jest piąty ten mój Lunatic. Ona jest bardzo mocno rytmiczna, bardzo mocno taka trochę elektroniczna, ale pomyślałem sobie, że nic tak się pięknie nie kończy, jak dobra piosenka na koniec albumu. I ten utwór, ten singiel nowy, to jest po prostu taka zwykła piosenka, jaką zawsze chciałem nagrać. Powiedz słów parę jeszcze o tej płycie. Under the Fragmented Sky jest bardzo mocno połączona z Fractured, z albumem, który wydałem rok temu w październiku. To jest taka moja czerwona odsłona takiego większego flirtu z elektroniką, ale też jednocześnie taki hołd melodiom, bo ja jestem skazany na melodie i kultywuję je i mam nadzieję, że uda mi się kiedyś osiągnąć takie moje apogeum, a mianowicie marzę, żeby nagrać jakiś album z takimi naprawdę bardzo dobrymi piosenkami. Tak zmierzam sukcesywnie do tego. Może kiedyś mi się uda. Na razie, ilekroć zrobię dobrą piosenkę, to za chwilę potem muszę wrzucić jakieś 4 utwory instrumentalne i wiedzieć czemu. Ale to jest silniejsze ode mnie. Ale kiedyś, myślę, to mi się uda. Dziękuję bardzo. Mariusz Duda za chwilę na koniec Lunatic Soul. Hirek Wrana słuchał wraz z nami zespołu Hengelo. Dziękuję panu również. Dziękujemy również Zofii Kruszewskiej i Halinie Wachowicz. Ja się nazywam Tomasz Żonda i Hengelo na sam koniec. So it's done, you won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snorting us in hate.